Hei! Ja? Hva er det du driver på med, du da? Jeg graver. Ja, jeg ser det. Hva er du graver nå? Ser du ikke det, ja? Nei. Jeg graver en grav. Graver en grav? Hvem for da? Jeg graver en grav for andre.